السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدء المؤلف عند لا كتاجا يناو فنغمانا الصلاة النافلة أو التطوع، وزممزية أهمية صلاة الليل أو قيام الليل حتى كما نكوشاش، ثم بعد ذلك أكتاجا دعاء استفتاح مزقوانبا زنبازة كسوما كوني صلاة الليل، ثم بعد ذلك ليو أتتاجا مام ومزقوانبا نكتيك آداب مستحبة زي قيام الليل، ni adabu ambazo kwamba au ahkamu ambazo kwamba zinapendekezwa kwa mtu anayeswali qiyamul layl. Yakul Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabihi adabul mashi ila salah qala rahimahullah wa yusannu an yaftatiha tahajjudahu bi rak'atayn khafifatayn wa yusannu ni sunna inayopendekezwa aniyaftatiha tahajjudahu afungue swala yake ya tahajjud aifungue bi rak'atayn khafifatayn. Kwa hiyo kwanza kabla ya kusali qiyamul layl asali rak'a mbili khafifu nyepesi asirefushe, zile ni kama ufunguzi wa tahajjud yake. Baada ya kusali rak'a mbili nyepesi sasa aanze kuswali tahajjud. Hii ni sunna ya bwana mtume alayhi salatu wassalam. Dalili yake ni hadithi Aisha fi sahihi Muslim, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha fi sahihi Muslim asema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha qama min al-layli liyusalliya, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama usiku kutaka kusali, iftataha salatahu birak'atayn khafifatayn, hufungua sala yake ya usiku kwa rak'a mbili khafifu. Kwa hivyo Aisha radhiyallahu anha amnuku mume wake mtume alayhi salatu wasalam usiku anavyofanya kabla ya kusali tahajjud yake, kwanza anasali rak'a mbili khafifu. Kwa hivyo hili jambo ni sunna ya pendekezo, lakini si lazima. Wa fi hadithi Abi Huraira fi sahihi Muslim, min hadithi Abi Huraira sasa kwamba mtume alayhi salatu wasalam qala sema idha qama ahadukum min al-layl. Sasa hadithi Aisha imenukuu kitendo chake, kitendo chake. Hadithi Abi Huraira ni maneno yake kutuambia sisi, na hii ni ina nguvu zaidi kuliko kitendo chake cha kufanya. Lianna alqaul fi alistidlal aqwa wa yuqaddam min alfi'l, kwa sababu fi'l yahtamil, huenda ni khususia yake, huenda huenda, ama maneno hakuna ihtimal. Tume akisema moja kwa moja kwa umma itachukuliwa. Kwa hiyo wasema idha qama ahadukum min al-layli, akisimama mmoja wenu usiku ataka kusali, فليفتتح صلاته نفungue صلاه yake بركعتين خفيفتين وركعه مبيله خفيف. وهذه الحديث مبيله زاونيشا وازي سنه هذه ركعه مبيله قبل قيام الليل. وان يكون له تطوع يداوم عليه ني كاتيكا آداب نا احكام ذا قيام الليل ني نيني vile vile yapendekezwa yusannu, yani ni sunna vile vile, an yakuna lahu tatawwu, mtu ajiwekee swala fulani za sunna, yudawimu alayhi, ambao anadumu nazo haachi. Jiwekee sunna zako fulani, sikwambii jiwekee ubuni, yani zile za sharia zilizokuja, chagua. Hata tutumie lugha nzuri, kwa sababu kujiwekea mtu anaweza kuona amepewa ruhusa ajiwekee, chagua katika swala za sunna zote, chagua sunna fulani uzishikilie usiziache tena. tudawi maalai. Hili njambo zuri. Na njambo la sunna pia. Kwa mfano, uamue mathalan, mimi sala ya sunna ya usiku, kiyamu leil sitaiacha. Nitaishika na nitakwenda nayo mpaka nimalizike. Hiyo ni vizuri, ni katika sunna. Kudumu na amal saleh, usiiwache mpaka ufe nayo. Na mwingine mathalan kwa mfano, mimi sala ya dhuha. Kwa mfano, salatu dhuha, ni katika sunna nitadumu nazo sitaacha. Wa hakadha. Au kablia na baadia za sala faradhi, ni sunna ambazo kama nitazishikilia sitaacha. Hili jambo zuri linaopendekezwa. Ujichagulie sunna fulani zile unazoziweza ushikilie usiache tena. Hii ni katika sunna pia ya Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa nini? Kwa nini kusema hivi? Wala ukalilan tena. Hata kama ni utaswali raka mbili tu. Mathalan kama qiyamul layl. Wewe uweza wako ni kuswali raka mbili tu, wewe shikilia hizo raka mbili na usiziache tena. Usiziache tena. Hiyo ndio muhimu. Hatuangalii wingi umeswali ngapi. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii wingi wa amal saleh. Anaangalia namna ulivyoifanya ile amal. Wala ukidogo lakini umeifanya vizuri. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakusema aktharu. Ama nisema aktharu? Hakusema. Hakusema Allah atakuangalia wingi wa ibada. Lakini amesema atakuangalia uzuri wa ibada hata kama nchache. Kwa mfano mimi uweza wangu ni mtu dhaifu. Naweza raka mbili tu usiku. Usiziache. Shikilia hizo mbili mpaka ufe nazo. No maana yake. Kwa nini ulama wanasihi mambo hayo? Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam asema, Mtume alayhi salatu wassalam asema, au Aisha radhiyallahu anha asema Alqama ibn al-Aswad an-Nakhai Alqama sema sa'altu umma al-mu'minin Aisha, nilimuuliza Aisha umma al-mu'minin radhiyallahu anha, qultu nikamwambia, ya umma al-mu'minin, ewe mama wa waumini. Alqama muuliza Aisha, kaifa kana amalu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, vipi ilikuwa ibada ya mtume huko nyumbani? Yani manake nje wao wamuona, hata kujua huko ndani vipi ilikuwa ibada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hal kana yakhussu shay'an min al-ayyam, je alikuwa akizikhusu siku fulani kwa ibada fulani? Qalat Aisha, akamwambia la, hakuwa kwamba ati siku fulani fulani fulani ndio anakhusu na ibada na siku zingine yupumzika. Hakuwa anafanya hivyo. Yeye na maana likifanya kila siku, sio kwamba kwa siku mengine yuabudu, masiku mengine yuacha, hakuna hayo. La, akamwambia hafanyi hivyo, lakini akamwambia kana amaluhu dima, ilikuwa amali yake ni ya kudumu tu, akishika haachi, anadumu nayo hata kama kidogo. Kisha akasema wa ayyukum yastati'u ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Na nani katika nyinyi anaweza kufanya amal vile alivyokufanya mtume? Nani anaweza? Hakuna anaweza ibada yake. Kwa hivyo Aisha akathibitisha kwamba nini? Dima. Yani chachi. Wa fi riwaya qalat, kwenye riwaya nyingine Aisha alisema suila, mtume aliulizwa, ayu al-amal ahabbu ila Allah, amali gani ndo amal ambayo yapendeza sana kwa Allah? Aliulizwa mtume, ni amal gani inaupendeza kwa Allah? Qala, akasema adwamuhu wa inqal. Adwamuhu ni ile amali ya kudumu, wa inqal hata kama ni chache kidogo. Kwa hivyo kitu muhimu wewe dumu nayo, hata kama raka mbili tu, hakikisha kwa kila usiku usikose kusali raka mbili. Siwe huwezi zaidi ya mbili, shika mbili tu. Fakat. Hadha hu. na moja yako ya witr. Swali tatu. Mbili utasali shafi, utasali na moja tu ya witr. Hadha fi khair. Bora usiache tena. Usiache tena. Kwa hivyo hiyo ndo amali inapendeza zaidi kwa Allah. Ni ile yenye kudumu wa inqalla hata kama kidogo. Rawahu Muslim. Kwa hivyo hii yaonesha wazi kwamba yapendekezwa mtu ashikilie sunna fulani adumu nayo. Kuna faida gani kuabudu kwa kudumu hata kama kidogo ile ibada? Faida kubwa sana. Faida yake ni kwamba kitu cha kwanza utafuata aya. Aya imekuamrisha hivyo. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Yaani al-maut. Muabudu Mola wako udumu mpaka ufe. Kwanza umefuata aya. Pili, ukishikilia amal hata kama kidogo kwa kudumu, ukifikwa na maut, utafikwa utakufa katika hali nzuri kwamba umidumu na ibada fulani. Hata mauti yakija, tayari wewe ulikuwa wadumu na ibada fulani. Kwa hivyo itakuwa ni sababu ya husnul khatima yani. Lugha fupi ni hiyo. Kudumu kwenye ibada hata kama kidogo ni katika asbabu za kupata mwisho mwema. Utakufa kifo chema. Ndio maana yake. Kwa hivyo hiyo ndio faida ya mtu kudumu. Lakini wewe wafanya ibada kwa msimu. Msimu ukitoka pumzika. Mauti ikifika yakafika katika ule msimu wako kupumzika. Khalas, shakasiriki. Lakini kama wadumu kila siku, itafika mauti wewe uko tayari kwenda kukutana na Mola wako. Ndio maana yake. Kwa hivyo ni vizuri mtu ajiwekee ibada fulani, ajichagulie ibada fulani za sunna ambazo aziweza azishikilie. Na wala asijibebeshe mizigo asiyoweza. Kwa mfano weweza kuswali qiyamu layl raka mbili, usiswali nne, hizo hizo mbili. Maana shetani atakuijia kwamba wewe bwana leo una nashat, ongeza bwana fanya sita. Utafanya siku hiyo tu, siku ya pili utarudi tena kwenye mbili au utatupa kabisa. Nini shetani akughura kwamba wewe bwana leo mashallah una nashat, ongeza. Shikilia mbili, shikilia mbili. Mwingine mathalan uweza wake ni raka nne, shikilia hizo nne usiache tena. Jikalifishe katika amali vile unavyoweza. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume alayhi salatu wasalam asema fi sahihi Muslim, ya ayuhan nas alaykum bil min al a'mali ma tutiqun. Ngalia Mtume atupatie nasiha muhimu sana wallah. Atuambia ya ayuhan nas, enyi watu, alaykum min al a'mal, fanyeni katika amal salih, ma tutiqun, vile mnavyoweza, kulingana na uweza wako. Usijikalifishe amal zaidi ya uweza wako. Kwa mfano wewe nguvu zako ni raka nne, fanya tu raka nne. Na mwingine nguvu zake ni raka sita, mwachie, usitakumgiza. Ukimgiza kwenye zile sita zake na hizi mbili zako utaziacha. Kwa sababu wewe jikalifishe kulingana na amal unavyoweza. Usijichokeshe alafu ukatupa ukakatikiwa njiani. Ndio akasema alaikum min al-a'mali ma tutiqun. Fanyeni amal vile kulingana na taqa, kulingana na uwezo wenu. Pengine mtu ni mzee mkongwe, hawezi kuswali kama barobaro, yeye qatan hataweza, barobaro ana nguvu. Kwa hiyo yeye atosheke ile ibada kuendana na umri wake. Na barobaro atatosheka na ibada kulingana na ubarobaro wake. Wa hakadha, kila mmoja na ile nguvu zake. Kwa nini Mtume akisema hivyo? Mwisho asema fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah hachoki kuwalipa au kuwapa thawabu mpaka nyinyi mchoke kumwabudu. Kwa hamtaki tena shoreni. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hachoshwi na chochote. Hiyo amali yako kidogo pia atakulipa nayo. Wala hakukatiki thawabu, hazikatizi thawabu mpaka we ukatize mwenyewe kufanya ibada. Wa inna ahabba al-a'mali ila Allah, na amali zinazopendeza zaidi kwa Allah, ma duwima alayhi wa in qal, ni zile zilizodumishwa hata kama nchache. Hizi riwaya tatu zote zaonesha ubora wa kujichagulia amal saleh hata kama kidogo pefanya. Kwa mfano mimi kwa mwezi naweza kufunga sunna siku tatu. Katika wasia Mtume aliompa Abu Huraira, sum thalatha ayyam kull shahr. Alhamdulillah, hii si taklif. Nani ambaye hawezi kufunga siku tatu mwezi mzima? Alhamdulillah. Wewe useme, "Oh, nitafunga kila Khamisi Jumatatu, kila Khamisi Jumatatu, na hujazoea. Utapiga wiki moja, wiki ya pili, wiki ya tatu, aha, leo umepumzika. Aha, leo utapumzika. Kwa sababu hukuzoea. Sasa iklafu minal amal ma tutiqun. Fanyeni amal vile mlivyo mna uwezo wenu. Ukishikilia siku tatu kila mwezi, wafunga siku tatu tu, yatosha. Yatosha. Utakwenda, utakwenda, ukihisi sasa umepata nashati, sasa utaongeza. Utafanya Jumatatu peke yake. Mathalan, utaongeza na Jumatatu, Alhamisi upumzike. Utakwenda, utakwenda, utakwenda, ukihisi sasa nashati shazoea saumu shavama, utakwenda sasa Jumatatu na Khamisi. Mafi mushkila. Lakini wewe hujamalize au uzuri kutekeleza hii mbio waruka la. Hata kama mimi bwana nafunga siku tatu tu kwa mwezi, fulani afunga Jumatatu, Khamisi, Jumatatu karibu siku nane. Iwezekana. Mimi tafanya kama fulani, shore yako. Na hiyo chache pia utaitupa. Kwa hivyo iklafu minal amali ma tutiqun. Msijikalife au fanyeni amal kulingana mnavyoweza. Uwezo wako ni huo, tosheka nao. Thumma baada muda ndio utahisi sasa wahisi kuongeza, sasa utaongeza pole pole pole pole. Wa idha fatahu zile ibada zake za sunna zikimpita, qadahu, ataruhusiwa kuzilipa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akidumu nazo. Kama alikuwa haudumu nazo, hauruhusiwi kuzilipa. Halas, maana wewe hudumu nazo. Lakini madamu yeye ibada alikuwa umedumu nayo, leo ukapata udhuru, yajuzu kuilipa. Yajuzu kuilipa. Dalili yake ni hadithi ya Aisha رضي الله عنها قالت أسماء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل نتوم صلى الله عليه وسلم سيكون ينجينا يمبوكم بيكي وحكو صالي وسيكو قيام الليل ياكي منعه من ذلك النوم وسنجيز ممنيما يعني أمي بيتكيوا بني أدام سيكون أسماء عائشة سيكون بيكم بمتوم يمي بيتكيوا نوسنجيز يكاكوسا قيام الليل ياكي au ghalabathu aina ama macho yamemzidi usingizi hakuswali, ikapita ile wakati, basi asema salla minan nahari, atailipa ile qiyamul layl yake, atailipa wakati wa mchana, thintay ashrata raka, atasali raka 12 shafa, kwa sababu usiku siku zote alikuwa akiswali raka 11. Kwa nini alilipa? Kwa sababu alikuwa kidumu nayo, amedumu nayo, sasa hapo ana haki ya kuilipa. Lakini angalikuwa hana hakudumu nayo, hapo hakuna sharia ya kuilipa, kwa sababu tayari mwenye sala yenye uswali akiacha, uswali akiacha, kwa hivyo haina haja kulipa. Anailipa ibada ni yule ambaye kwamba alikuwa anadumu nayo. Na faida nyingine ya kudumu na amal salih ambao nimesahau kuitaja, ikiwa wewe ni mwenye kushikilia amal salih ya sunna wadumu nayo huiachi, basi ikitokea dharura ya kisharia usiifanye ile ibada, utaandikiwa kama uliyofanya, utaandikiwa kama uliyofanya. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam asema fi hadithi ya Musa al-Ash'ari, asema Mtume alayhi salatu wasalam, idha maridha al-'abdu au safara kutiba ma kana ya'maluhu sahihan muqima. Idha maridha al-'abdu, akiwa mgonjwa mja, akiwa mgonjwa kagonjeka, au safara ama kasafiri, ile safari ikampinga kufanya ibada zake fulani za sunna, kutiba ma kana ya'malu, ataandikiwa ile ibada kama amefanya, sahihan alipokuwa hana maradhi, muqima alipokuwa hako safarini, ataandikiwa kama alivyozifanya. Kwa hivyo lau utatokewa na hizi udhuru mbili, ni mgonjwa au umesafiri, utaandikiwa kama umeswali qiyamul layl na hujaswali. Kwa nini? Hii ni faida ya kudumu, kwa sababu ulikuwa ukidumu na ibada. Kwa mfano, mtu haachi saumu ya Jumatatu, desturi yake, desturi yake, siku hiyo akapata ugeni ghafla, lazima mpaka afuturu ndio mmlazimisha mgeni wake, hana budi, au akagonjeka, ataandikiwa kama ameifunga Jumatatu yake, kama mzoifunga. Kwa nini? Na amekula, kwa sababu habasahul udhuru, hakukusudia, lakini udhuru umemsonga. Hiyo ndio faida ya kudumu na amal salih, pia utaandikiwa kama wasali na huswali. الله أكبر. هذا فضل الله. هذا فضل الله. نهون ديو كريم ومولاويته سبحانه. أليفهم كريم حتى عباده كفانيا يوكوان ديكيا كما ما يفانيا. إنه فايدة يكو صوما. نكو إليوا. أم بيها إليوا هيا تأجوا. تأجي إنريات. lakini kama wafahamu utashikilia ibada yako usiiache ili wakati wa ugonjwa hata ukaugua miaka mingapi kichandrani bado utaandikiwa wasali qiyam layl yako mpaka ufe na wewe ugua hadha fadlullah yutihi man yasha. إن حديث يفيل لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يولى الوجه قيام الليل أتى يصلي الصبح كيفي مشاك مبكى وقت جاني مبكى بعد الظهر لا حديث عمر إما كواكاتي وكوزليب زل عبادة زوسيك وزليب قبل وقت فلان كويش أسمع عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو شيء من الليل لا نصلاك يوسيك وكصوم قرآنيك يوسيك حكصالي أكسوم قرآني فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أكيصالي لصلاياك أو قرآنياك ليوسيك وكيصوم كبيني بعد الفجر مبكى قبل الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل أتاندكيو أنكما لحزبياك ما يصوم وسيك صبي بعد وسيك نفضل بورة قبل الزوال قبل وقت وظهري كوينجيا. كوي وتأكل ليبا قيام الليل يا قيام شانا. إليبا كوانزيا بعد الفجر. وجوا الشبان رام بكا قبل الظهر. جوا ليكشا كوبينروكا وقت الظهر وكيشا كوينجيا. هاو فايتينا كوليبا. إلى عبادة يا كول كواتا كوليبا. كوي وإليبا قبل وقت وظهري كفيك. وروسي وكوليبا. ناو كي صالي وتاي صالي شفع. كما وسيك وصالي تانو. وكي ليبا مشانا كتا كوليبا وتاليبا ستة. كما وسيك وصالي سابا. Mchana kilipo talipa nane kwa sababu mchana hakuna witr. Witr ni khas kwa usiku. Kwa hivyo ile ile witr yako ukilipa mchana utailipa kama shafi. Utailipa kama shafi, utailipa kama witr. Wa yustahabu an yakula inda sabahi wal masai ma warada. Sasa azungumzia adhkaru sabah wal masa. Sasa azungumzia masala ya adhkar. Na adhkar ni kitu muhimu sana sana. Ni mfano wa hisn kama hadithi ilivyokuja. Mtume sasa alipiga mfano wa adhkar na binadamu, asema ni mfano wa adui, mtu anafukuzwa na adui. Mfano wa adhkar kwenye kumkinga mwanadamu zinavyokukinga zile adhkar. Eh? Ni mfano asema mtume wa mtu yajri waraahu al-adu, anakimbia nyuma yake adui hatta wajada hisnan mpaka akaona ngome ya mawe fadakhala fiha kaingia ndani faaghlaqa al-baba kafunga mlango. Adui akabakia nje yeye yuko ndani atampata hampati ndio ukisoma adhkar asubuhi ukamka na adhkar zako jioni ukasoma adhkar zako la yadhurruhu shay illa ma katabahu Allah khalas lakini biidhnillah ni kinga kwako na ni dhamana kwako kwa hivyo adhkar si kitu cha kufanyia dharau wala stizai mtu baada ya kuswali akae amdhukuru Allah leti adhkar sabah leti adhkar akimbilia nini taona mwanamke papa papa kwenye msala shamaliza kusali mbio kimbilia jikoni khalika tajlis tadhkurullah kama hujaleta adhkar zako waleta sikimbilie kwenda kuangalia majiko na kulala na mimi haya yote yatakuja khaliki kwanza maliza adhkar zako jihifadhi soma hizi hisn hizi ndio biidhnillah zitakukinga kwa mambo mengi ambayo kwamba yametajwa kwa hadithi kama kinga ya hizo vitu. Kwa hivyo ni sunna ayakula inda sabahi wal masai ma warad. Aseme asubuhi na jioni zile adhkari ziliokuja. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwenye Qur'ani tufanye adhkaru sabah wa adhkaru masai. Allah subhanahu wa ta'ala asema wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi jioni ndo masaa. Yo ashiyi ni masaa. Wal ibkar na fil bukuri yani asubuhi. Tumsabih, tumdhukuru Allah jioni na asubuhi. Wakimbilia nini? Keti baada al-fajr, keti baada al-asr, udhukuru Allah, jisome kinga. Hadha hu. Kwa hivyo Allah shatuambia haya, wasabih bihamdi rabbika bil-ashiyi wal-ibkar. Na al-ibkar ni awwalu an-nahar, wa al-ashiyi ni akhiru an-nahar. Hadha hu. Yani asubuhi na jioni. Na ni katika adhkar ziliokuja katika adhkar zilizokuja za sabah na masa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia man qala hina yusbihu wa hina yumsi yoyote mume mke mkubwa mdogo atakaye kusema asubuhi na jioni subhanallahi wa bihamdihi 100 mara. Hiki kilima kimoja tu, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kusema mara 100 tu, billahi alayki dakika, nina imani hazizidi dakika 8, 5 mpaka 8, jaribu utaona hisabu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, mara 100. Angalia katika umri wako itachukua dakika ngapi? Kitu kidogo ambaweza kukaa barazani wewe masaa 2 na huchoki. Hauchoki. Na ukakaa kwenye kioo kaangalia TV masaa 3. Lakini kukaa subhanallah bihamdi subhanallah kitu kidogo adhkari kidogo mara 100 hasikiza faida yake. Sikiliza faida yake. Mtume صلى الله عليه وسلم asema ukisema hivyo mara 100 asubuhi mara 100 jioni, kwa hivyo ina maana kwa siku utaisema mara 200. 100 asubuhi 100 jioni. Sikiza faida yake. Lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa bi. Hakuna mtu yoyote siku ya kiyama atakuja na amal kubwa zaidi yake. Utawashinda watu wote kwa ibada zao. Illa isipokuwa nani? Isipokuwa mtu mmoja. Hutomshinda. Yupi? Illa ahadun qala mithla ma qala. Isipokuwa yule mtu aliyosema alifanya hivyo kama ulivyofanya wewe, au zada alayhi na kazidisha. Kwa sababu amezidisha, ameleta baada ya dhikari, kuna dhikari zingine za sabaha na masa, akaleta na nyingine, akaleta nyingine, akaleta nyingine, huyu ndo atakayekushinda. Lakini wengine wote hawakushindi kwa amal salih, hawakushindi kwa thawabu. Angalia, angalia thawabu ya kitu. Subhanallah. Rawahu Muslim. Hii hadithi kwa Muslim. Alafu thawabu kama hizi Allah yuazimwaga namna hii. Wewe mwenyewe umekataa kuzichukua, hutaki, una haraka. Subhanallah, utamlaumu nani baadaye? Mola wako amekumiminia hazina za thawabu uchukue wewe hutaki. Una haraka utakutoka. Uwezi kukaa kumdhukuru Mola wako hata dakika 10 mtu ashindwa. Aona itakuwa amempa Allah katika umri wake sehemu kubwa na amempa dakika 10 Mola wake. Kuzungumza na Mola wako dakika 10. Yani ni nyingi jamaa kiasi gani? Lakini tuangalie sisi hali zetu. Sala tuweza kusali hapa dakika 10 tu. Na sala yote ni dhikrullah. Subhana subhana kusoma. Sala nzima ni adhkar. Dakika 10 ikifika sala ni hatia, ni kesi. Sisi tumezoea sala za dakika 5, sala za dakika 4. Hii mbona ya dakika 10? Hadha hu. Hatukuzoea ya kumdhukuru Allah, hatukuzoea, si mazoea yetu. Kwa hivyo mtu kama hakuinukia na jambo, basi ndo hunyimwa khairi nyingi. Utaangalia hii amal, wallahi ni amal nyepesi, lakini wallahi watu wengi hawaifanyi. Allah amewanyima kufanya. Limadha? Lam yuwaffiqhum Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo yao. Sasa Allah hamuwafiki kuisema hii amal, haifanyi amal, lam yuwaffiqhu Allah. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe ndiye amesababisha. Wachache ndio wanapata taufiq ya kufanya adhkar kama hii. Vile vile ni katika adhkar as-sabah wal masah, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposema kana nabiyullah sallallahu alayhi wasallam idha amsa, Mtume صلى الله عليه وسلم ikifika jioni alikuwa akisema amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ناسبوه الكسمة أصبحنا سواء أصبحنا وأصبح الملك لله. كيش أسمى راوي أراه قال فيهن الكوكي ونجزة كسمة نجينة له الملك يعني لا إله إلا الله يعني وحده لا شريك له له الملك. راوي أسمى الكوكي ونجزة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر أسبوه نجيون فيل فيل نكتيك أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هيو ndo سيد الاستغفار zote katika adhkaru sabah na kusema asubuhi kusema jioni vile vile ni katika adhkaru sabah wal masa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kipokea akisema mtu aseme asubuhi mara tatu na jioni mara tatu nini raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula. Aseme hii dhikr mara tatu asubuhi mara tatu jioni, asikose kusema hiyo raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula. Akisema hii akafa, ukisema asubuhi ukafa asubuhi, ukisema jioni ukafa hiyo jioni. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wajabat lahul janna, wajabat lahul janna, huyu ni pepo tu, hana kitu kingine atapata. Allah eh, waonaje ukaisema hii asubuhi ghafla mauti yakaja min alfaiz, au kaisema hii dhikri jioni baada ya sala asr ukasoma dhikri zako ukitoka hapo mauti tayari min alfaiz, umekufa kwenye ile maagizo mtume alisema wajabat lahul janna. Ngale fadhila adhkar kama hizi, lakini ma alasaf sisi adhkar zetu ma alasaf ni nyimbo agani, majumba yamesheheni matasa na manyimbo haya na manyimbo haya. Sasa basi yabidhu shaitani fi wa yafruhu wa yuashish, jenga vibanda wakizaa wakitoa na mayai mashaitani kwenye majumba yetu. Sababu nini? Hakuna dhikrullah. Kama dhikrullah hakuna nyumbani, itakuwa nini? Dhikru shaitan. Na dhikru shaitan ni al-aghani, ni nyimbo. Chufa angale majumba yetu ya Kiislamu. Mimi nina imani hata usiku wa Islamu tumewashinda. Saa hii ukiangalia mtaani nyumba nyingi zinatoka miziki nyumba zetu, hata si za hawa wengine. Nasallallahu alaihi wasallam. Vile vile ni katika adhkar wa kadhalika inda naum, asema pindi unapolala kuna adhkar za kulala. Ama utakwenda upande kitanda kama gombe ulalie tu? Hapana. Uislamu umeweka adab katika kulala pia, wal intibah na kuamka, zote mbili kuna adhkar. Kwa mfano ni katika adhkar za kulala hadithu al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qal, asema al-Bara, na hii hadithi muhimu sana, muhimu sana. أسمى البراء قال لي أمن أنبياء ميمي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أنبياء ميمي متومي صلى الله عليه وسلم متومي أملك زي منين البراء أموصية وصية مكبوة أم أنبياء البراء رضي الله عنه إذا أخذت مضجعك وكتك كلالا فتوضأ وضوءك للصلاة. أم أمريشة البراء وكم موصية سي أمر يلزيمة ni amri ya istihbab. Amwambia idha akhadta madjaaka, ukitaka kulala, fatawadha wudhuaka lisala, tawadha ule ule wudhu wako utakao kusomba kama utakao kusali, tawadha kama unavyotaka kusali. Kisha baada yake amwambia thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman, kisha lalia ubavu wako wa kuvuli. Thumma qul, kisha sema, sasa utatawadha. Hizi ni adabu an-nawm. Uislamu haukutupa chochote mpaka adabu ya kulala. Wataka nini wewe tena? Wataka dini gani nyingine sokuwa hii? Hatujui mwanadamu atafuta nini baada ya hapa. Baada ya kutawadha, lala kwa ubavu wako kwa kuvuli, alafu soma hii dhikr. Kul, sema Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كشاء كما بيها مشو اجعلهن إفانيه ذكري آخر كلامك من ينوياكو يا مشو ذكرياكو يا مشو ابنه كشاء ولاله. Baada ya hii dua usiseme tena kitu kingine, usiseme chochote. Kwa watakusoma dhikra nyingine, soma, soma umalize zote. Au utakuzungumza haja zako, zungumza, ukicha kumaliza kila kitu utaka kulala, sasa ndio ilete hiki. Haya maneno yakiwa ndio mwisho wako wa kulala, fa imitta fi min laylatik. Usiku huo huo Allah akakufisha, ukafa. mut ala alfitra, utakufa kwenye fitra ya Uislamu sahihi. Zaidi ya hapo tutataka nini? Eh, ukalala usiku huo, wangapi hulala hawamki tena? Wajuaje ukilala utamka? Kwa hivyo kila mmoja ajaribu kujihimiza sana adhkar kama hizi, asizikose. Imekuja vile vile fi sahihi Muslim katika adhkarun naum, dhikri za kuleta usingizini, hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qala, asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisha kupanda kitanda shajiekelea ataka kulala, qala husema alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana. Galia uzuri wa hii dini, wallahi tataajabu. Walala tumbo lako bitana, sio khimasa, sikavu, umetia chakula ndani, basi ngaa ulale na huku wamshukuru Mola wako aliyokuruzuku. Wangapi wanalala matumbo hakuna kitu, wanalala matumbo ya njaa ya kuangura. Sasa wewe bila ushakula usiku, ushafanya asha yako, umepanda kitanda, basi kumbuka ngaa useme alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, na akanikithia, yani akanitosha, akanikithia, yani akanitosheleza, wa awana, na akanipa hifadhi, hafadhana, yote amenipa Allah. Mwisho asema fakam mimma la kafia lahu wala mu'wi, ni watu wangapi usiku huu hawana mwenye kuwatosheleza njaa, hawana mwenye kuwahifadhi na balaa za usiku. Wangapi walala barabara? Ama wewe umezidi nini wewe ulali barabara? Kwani yule anayetandika boksi pale akalala kwenye barabara na wewe tofauti yake ni? Tofauti yake ni? Binadamu tofauti yake ni kwamba yule wewe Allah amekufadhili bas. Manna Allahu alayk, yule Allah hajampa minna hiyo. Si ushukuru Mola wako. Wangapi hawana mawa, hawana mahali pa kukimbilia kulala. Mvua ikishuka usiku anua maboksi yake na magodoro kimbie ambate hapa ambate hapa, wewe umelala mustarehe, wavivyo na feni, pengine wavivyo na maisi. Hata kusema alhamdulillah huwezi. Wallahi hiyo ni ukosefu wa haya wa hali ya juu. Watumia neema za mwenyewe utakavyo, hata kumshukuru mwenyewe huwezi. La shaka hii ni ajzi kubwa kwa binadamu. Hizi adhkar wallahi za tutia kwenye dira, za tuweka kwenye stari mzuri. Kila ukijifundisha adhkar na huku wasoma adhkar na huku moyoni wapeleleza maana yake, wallahi itakusaidia sana kukunyorosha kwenye at-tariqul mustaqim. Ukihisi kibri tu, ukihisi kujisikia na kibri na ukijikumbusha hizi adhkar, kitavunjika. Utarudi chini ukumbuke kuna wangapi sahihi hawana neema kama hii. Vile vile katika adhkarun naum وسمى سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 سبحان الله مرة 33 الحمد لله مرة 33 الله أكبر مرة 34 هي 100 كامل وكسمى هيما وقت وكلالا التكسيدية مambo mengi. Vile vile katika أذكار النوم حديث ربعي بن حراش أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل الكوم تومي صلى الله عليه وسلم أكتك كلالا وسيكو وضع يده تحت خده هو كم كنواك تشينيا تاف إما تاف تشينيا ما تاف ياك هو كتشينيا تاف يندو خد خد نيوبا وبافوني ومدومو تشينيا سكيو chini ya sikio mpaka kwenye kidevu itwa khad kwenye haya matavu, akiweka mkono wake hapo. Thumma qal, kisha akisema bismika allahumma ahya wa bismika amutu. Fa idha staiqadha, akiamka alikisema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Zote hizi ni adhkar, zote hizi ni adhkar, wazi. Kwa hivyo na ile nyuma tulisoma darasa ya nyuma, akiamka usingizini pia asema nini? Asema alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Zote zina adhkar zimekuja, waweza kuzisoma ukiamka. Vile vile ukiamka kabla hujasimama ukae kitandani, tulizungumza darasa ya nyuma, ukiamka sunna ni ukae kwanza, usisimame, usisimame kwanza, ukae kwenye kitanda useme alhamdulillahi alladhi أحيانا بعد ما ماتنا وكذا ثم سمنين لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم اغفر لي حديث سمى فإذا قام فتوضأ فصلى قبلت صلاته وإذا دعا استجيب له يؤتيت من صوما زدتني أذكار utakuta maisha yako yote yamefungwa na adhkar mpaka ukipanda kitanda kulala ni adhkar mpaka ukiamka ni adhkar na adhkar leo hii ndio kitu ambacho tumekisahau sana sana sana ambapo kwamba sharia imetubana kila kitu adhkar kila kitu adhkar na ndio maana mashetani hayawatishi wenye kupandisha pepo wenye kupandisha maruhani hatutoki milango ya maraki mimi ushangaa mbona wakati masahaba hakuwali na wanawake wakati salafu salih hakualina wanawake batele mbona walikuwa hawana pepo wala maruhani mbona wanawake wetu kwa nini hawa wetu wana maruhani ya watoto milango leo ya maraki imejaa dawamu za kila siku zisokucha kwa maraka eh hazishi sababu gani ndo mara utasikia mazinga ombwe haya mara utakwambia mazee ukikuelezea utashtuka baho nena waenda kwa maraki kumbe huenda kwa makuhani makuhani watupu wa wapi hawa maraki makuhani watupu ndo tulionao kuna chochote lakini shetani hututezea italaabina miskini yeye sema nakwenda kwa raqi raqi gani kwenda kwa umeenda kwa kuhani kwenda kwa raqi haya mambo ya makuhani ndio yamejaa sasa hatujaona maraka wallahi wallahi maraka ambayo kama jilika hakuna kuna chochote yaliyoko ni haya nasallallahu salama wa alafia na haya wallahi hayatokwisha kila tukifungua ofisi za maraki zitajaa watu wa kusomewa kila zikifunguliwa zitajaa tukitaka kumaliza tatizo nini turudi kwenye adhkaru sabah wa adhkaru almasa wa adhkaru an-naum wa adhkaru al-akl wa adhkaru ash-shurb billahi alayk shaytani atakukurubia vipi saa zote ni adhkar hawezi kukukurubia shaytani kila ukifanya kitu dhikri yake ukiingia msikitini dhikri ukitoka dhikri ukiingia nyumbani dhikri ukitoka dhikri ukila dhikri ukilala shaytani ana nafasi gani lakini ma al-asaf ash-shadid ma shaytani utuzunguka sababu ni hiyo sababu hiyo thumma qal hiyo ni dhikri ya kulala na kuamka wa dukhuli almanzil na kuingia nyumbani wal khuruj minhu na kutoka nyumbani kuna adhkar kuingia nyumbani kuna adhkar na kutoka kuna adhkar fi sahih muslim fi sahih muslim imekuja hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu na vile vile hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu Mtume alayhi salatu wasallam asema idha dakhala ar-rajulu baytahu akiingia mmoja wenu nyumbani kwake fadhakara Allah akamdhukuru Allah akamdhukuru Allah hadithi ibn Mas'ud haikutaja ni aina gani ya dhikri utaisema kwa hivyo na maana ukimdhukuru Allah na dua yoyote kuingia nyumbani hufaa lafzi ya nani ابن مسعود لكن حديث فسيري وانا حديث ثاني لفظ يا جابر بن عبد الله امتاج ذكر ينين نيني حديث جابر مسما اذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله يعني كسم بسم الله بسم الله نيكاجا كل لفظ نينين فقال بسم الله فايو ذكر نافع كونجيا نيومباني نين بسم الله وقت وينجيا وعند طعامه na ukiwekewa chakula baada ya kuingia ukasema bismillah sababu dhikra ya kutakula ni bismillah kuna nyingine ukifanya hivyo qala shaytanu shaytani husema la mabita lakum leo hamuna nyumba ya kulala huyu bwana shaifunga nyumba yake hata kama mlango wako utalala wazi haingii shaytani haingii na ukawata wazi milango na madirisha na hawezi kuingia kwa sababu gani Allah huleta malaika pale kama uchimeni kuchunga nyumba yako mlangoni na madirisha hangi umemdhukuru jina lake Allah kwa hivyo hutuma malaika kukuhifadhi usiku mzima mpaka kufubui shetani mwenyewe huambia wafuasi wake la mabita lakum leo hakuna mahali pa kulala wala ashaa wala hakuna chakula amesema bismillah akila wa idha dakhala na akiingia nyumbani فلم يذكر الله عند دخوله اسمتاجي الله فرميزت فungua lango furumizat kaingia hakusema bismillah qala ash-shaytanu shaytani husema adraktumul mabita haya jamaa harakisheni ingieni huyu bwana ametufungulia mlango, ngieni leo mshapata mahali pa kulala. Wa idha lam yadhkurillaha inda ta'ami, akiwekewa chakula akasahau pia kusema bismillah, akawaacha asiseme, qala shaytani usema adraktumul mabita wal asha, kumbakia nini? Starehe tupu. Majumba yetu ni mahali pa mabustani ya mashetani ya watoto. Upata kula ndani, upata kulala, upata kila kitu. Na ikabahatika usiku huo mtu akamsibu mkewe wakati wa jimaa, asiseme bismillah, shetani atapata na jimaa, itakula alale na mwingilie na mkewe. Shoria, kwa nini ukusema bismillah? Umempa starehe zote ya moyo na ya mwili, amepata zote. Shoria yako, wataka kuhifadhi nyumba yako, fuate mtume wako anavyosema. Hadha huo. Na ikiwa wenye kuingia nyumbani ni wawili ni watatu, ni lazima wote waseme, kwa sababu ukisema mmoja wale wengine wasiseme, shetani ataingia kupitia wale wengine ambao hakusema bismillah. Kwa hivyo as-sunna ni nyote mkiingia mseme bismillah. Na angalia lafzi ya hadithi, qala shaytanu, shaytani huambia wale wenzake nini? Adraktum almabita, mumepata malazi wa taama na mmepata chakula. Adraktum kwa jamu. Kwa hivyo na maana si shetani mmoja anaingia, ni gurupu, gurupu zima huingia. Na ndio maana hatuishi mapepo, hatuishi maruhani. Yamejaa manyumba. Ni maana ni kikozi pa kulala shetani manyumba yetu. Hayatoki. Kwa hivyo hadithi lafzi yake ni kwamba haingii mmoja. Alikuja kwa lafzi kwa jamu, adraktum, mume, mumepata. Kwa hivyo ni gurupu. Allahu a'lam ni idadi ngapi atakao kuingia nyumbani kwako. Umeona faida ya adhkari hiyo? Aya basi, Allah Allah, tujikazeni. Vile vile katika dua iliyokuja katika kutoka nyumbani. Na hapa vile vile tumepokea dua nyingine. Lakini fihi ma fi. Kuja hadithi bismillah walajna, bismillah kharajna, au Allahumma inna as'aluka khairal mawlaj wal makhraj. Hiyo pia ni hadithi imekuja, lakini huwa dhaif. Munqati isnad yake na dhaif. Kwa hivyo bora ni hii, bora ni kusema bismillah fakat, bora ni kutosheka hii. Hii iko kwenye Muslim, hii iko kwenye Sahih Muslim. Na hii nyingine inayosema Allahumma inna nas'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj au bismillah walajna bismillah kharajna, ndio imekuja. Na baadhi ya ulama wanaona ni hasan, lakini as-sahih wallahu aalam annahu dhaif munqati ma yasih. Hii ndio sahihi zaidi iliyoko fi Sahih Muslim min hadithi Jabir wa hadithi Abdullah bin Mas'ud. Vile vile katika dua za kutoka nyumbani Mtume alayhi salatu wasalam atuambia hii hadithi bismillah, naam, dua al-khuruj min al-manzil, bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. يعني دعاك وتوكل نباني. أو فيل فيل حديث يا أنس تومي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته أكسم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتوكل نباني كواك سايوت كله كتوكل كله كتوكل وصوم هذيك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جملة تاج سكليزا فيداياك. Hizi adhkar ukijua faida yake itakuhimiza, itakuhamasisha, usisahau. Ukisoma hiyo dua tu, yuqalu lahu, huyu mtu huambiwa na malaika, malaika humwambia hudita, umeongozwa. Kwa hivyo ina maana hiyo kutoka kwako nyumbani mpaka utarudi, utarudi ni anta hadian mahdian, hutoparaga bid'a. Allah atakukinga na bid'a, atakukinga na shirki, atakukinga na ria. Ndio ukaambiwa hudita. Kwa hivyo ni katika asbab za hidayah. Wangapi wanatoka nyumbani min ahli sunna wakirudi merudi mubtadi'a? Wangapi wanatoka nyumbani asubuhi muslimun wakirudi murtadun wal iyadhu billah? Wewe umeambiwa hudita, malaika akuombea dua utaongokea. Wakufita, na utatoshelezwa rizqi. Allah atakutosheleza mahitaji yako yote kutoka nyumbani mpaka urudi. Waukita, na umekingwa na shetani, hakukaribi. Baada ya hapo hadithi yasema watanaha anhu shaytan, na shaytani humkalia mbali, hamkurubi tena huyo mtu ashamdhukuru Allah. Shaytani hukaa mbali, fayakulu lahu akhar, mwenzake atamwambia shetani mwenzake amwambie kaifa laka bi rajulin, wewe jisumbua watafuta nini kwa huyu mtu ambaye kwamba kad hudia wa kufia wa uqiya, huyu mtu malaika amemwambia dua tatu, wewe jisumbua nenda katafute mwingine, huyu achana naye hutompata. Shetani humnasihi shetani mwenzake akuepuke. Allahu akbar, angalia faida ya adhkar. Shetani yumwambia shetani mwenzake, huyu mtu wa dhikri watana naye, nenda katafute mwingine. Huyu mtu ameshasoma adhkar, humpati, ashaongozwa, ashakingwa na ashatoshelezwa na Mola wake. Wewe utamuingia kwa wapi mtu kama huyo? Shetani akoogopa. Yote amini jumla tatu tu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula la quwwata. Angalia faida ya ilmu na madhara ya ujinga. Mtu jahil ajua haya? Hajui, hajasoma. Hutoka nyumbani kiingia na mashetani, kitoka kutoka na mashetani, kiingia ungia na mashetani. Angalia faida ya ilmu. Ilmu ni kitu cha thamani hata kushinda dhahabu na fedha. Hakuna badali ya ilmu. Fallah Allah, hii mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nataka tuishughulikie sawa sawa. Chukua katika mirathi hii kulingana na uwezo wako mpaka ushibe. Usichoke kusoma, dumu, endelea, kila ukisoma utaona upata faida, upata faida, upata faida. Mwisho mpaka maisha yako yatabadilika. Biidhnillahi ta'ala wa ghairi dhalik, na ziko dua zingine ambazo zimekuja amezishiria. Tutakoma hapa sasa, naanza masala mengine ya adab ya albuyut, hiyo tutakuja kusoma darasa inayokuja insha Allah ta'ala. Kwa leo nakitafi bihadha alqadr.